engang en sømand med luen kæk og spej. Hans navn var Axel Lyman. Han havde en blå kavaj i kærlig rig ved gavet. Hans elsket hedder mig. Han har været ind for lovet med lin som var med leg. På himlen stjernerne står, på alle skuddene grå. Bare mit røde fald over sejlene slår, og landvendte bølgerne blå. Når Axel fra mands gæster kom hjem til hjemmets kaj, han hende bød på fester, på vin og æbelpej. Hun i hans blik sig spejlet, han truskab svor i maj. I juni bort han sejlet, direkte til Shanghai. På himlen stjernerne står, på alle skuddene grå. Bare min fred det falder, og sejlene slår, og landvendte bølgerne blå. En anden tøs fik hånden, og vin og æbelpej. Men sørgende på stranden står nu hans kære mig. Fra kinden på han ruller af krymans falske præg. Hun går sig snart og putter i vandet fra en kaj. Krymme stjernerne står, hvad skuddene går. Og han i trød, det falder, og sejlene slår, for landen er bølgerne blå. Han får fra barn og mage, en dag til Paraguay. Men han kom ej tilbage, han slugtes af en hej. Som går det hver en sømand, alt ned en blå kavaj. Der er så falsk som ømand, var mod sin elskede mig. På himlen stjernerne står, på alle skuddene grå. Var mit trød, det falder, og sejlene slår, for landen er bølgerne blå.